Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Nyári Gáborral. Itt a Spirit FM-en. Nem a román válogatott kiesése háborította fel a bukaresti sportsajtót a ljubljánai elit jégkorong világbajnokság után, hanem az, hogy a csapat játékosainak többsége a magyar válogatottal és szurkolóival együtt énekelte a székely himnuszt a két csapat vasárnapi mérkőzése után. Az ügyben a román szövetség eljárást indított. Románia keretét szokás szerint döntő többségben az Erste Liga erdélyi klubjaiban szereplő székely hokisok alkották, 6 honosított szlovák, orosz és ukrán játékossal kiegészítve. A Divízió B-ből 3 éve meglepetésre feljutó csapat mind a 4 mérkőzését elveszítette Szlovéniában, és kiesett az elit csoportból, ám a mérkőzésekről nem is tudó román lapok most a játékosokat állítják pellengérre a székely himnusz éneklése miatt. Jól értem, hogy itt önmagunkkal játszottunk? Igen. Hát ez annak, meg a honosított arcokkal. Annak az esete, amikor a ez egy szerencsés helyzet. Habsburgot ott kérdezik, igen, hogy látta-e az osztrák-magyar meccset, és kérdezi, hogy és kivel játszottunk. Kivel játszottunk, igen. Hát itt igen, azért említésre kerül, hogy a csapatban nem tudom, ukrán, szlovák játékosok is vannak talán. Én kétféleképpen érzem magam, és a kevésbé népszerűt mondom először, hogy én elképesztő szomorúnak, vagy bajosnak találom akár a Kárpátaljával kapcsolatos spekulációkat így háború idején. Számomra az is szükségtelen, hogy bármi is volt Orbánnak a pénteki podcastjében, a horvát képviselőnek a Horvátország soha nem lesz Magyarország ozása, az is felvett kérdéseket, és akkor ugye itt is összecsapunk, miközben egy közös Európa élhetünk, és talán a nyilván Kárpátalja kivételével, de ugye a hátunk mögött hagyhatjuk ennek a fájdalomnak egy részét. De ettől még nevetséges, hogy énekel valamit az ember, és eljárást indítanak. Ráadásul ugye nem egy olyan pozícióban, ahol kivívtad azt, hogy a csapat nemzeti himnusza hangozzon el, hanem hát nem nyertünk, úgyhogy akkor én azt gondolnám, hogy szabad foglalkozás. Én sokkal jobban érezném magam egy olyan országban, vagy hát azt gondolom, hogy nem ebbe tudunk beavatkozni, ami ott történik, hanem jó példával járhatunk elől. Ha egy magyar válogatottban van, mit tudom én, 3 vagy 2 ugyanolyan nemzetből igazolt, teljesen mindegy, hogy honnan verbuvált játékos, akkor hozzájuk tartozik valamilyen folklór, és ott hátraszaltoznak, dobolnak, vagy skótdudáznak a pályán, akkor azt mi szeressük, ők a mi skót játékosaink mondjuk. Hát én azt gondolom, hogy azért... Mi sem lennénk ebben jobban partnerek egyébként, még csak ha nem ezt is előadnák, mint amennyire a románok a székely himnuszhoz. A magyar külpolitika még csak nem is színlelt különállása, vagy hát így a közeledése, vagy az elvártnál jóval, az Oroszországhoz jóval közelebbi pozícióba való átigazolásának azért vannak következményei. Azért most persze lehet ilyen nagy szavakat használni, és nyilván ez egy ilyen nevetség túlzás, hogy éledezik a kisantant, de hát azért mégiscsak van egy ilyesfajta konnotációja, hogyha nagyon akarom. Azt a drónt sikerült tényleg átengedni Horvátországba és tengernek nevezni azt a területet, ami ugye csak personálunióban állt velünk, ilyes formán nem volt közvetlenül magyar terület, csak ugyanaz a korona uralkodott azon a terület, fölött is, ami a magyar királyságot is uralta, illetve ami a magyar királyságot is uralta, a korona uralta a magyar királyságot? Igen, lehet így fogalmazni. Másfelől itt van ez a hát ilyen, ha akarom nacionalista, ha akarom egy tökéletesen ártatlan gesztus, és én ebben inkább a velünk persze elven szövetséges, sőt, többszörösen szövetséges közép-kelet-európai, illetve balkáni országok növekvő idegességét vélem felfedezni, vagy növekvő külpolitikai idegességét vélem felfedezni, ami félretés nehessége mögött szerintem nincsen még most semmiféle valódi népi mozgalom törekvés, és ezekben az országokban a közvélemény elmozdulása, bár nyilván valószínűleg bár nem ismerem a román napi sajtót, vagy a román közélet témáit, de valószínűleg a magyar különutasság, vagy az orosz-ukrán háború kérdésben, a háború kérdésében elfoglalt különutasság nyilván az ottani közbeszédnek is tárgya, ahogy Lengyelországban tudjuk, hogy az, de nem gondolom, hogy a közvéleményben ennek lenne tényleges lecsapódása, azt viszont már gondolom, hogy a sajtó felé, a diplomáciai testületek felé, a külpolitikai adminisztráció felé már kiment az üzenet, hogy határozottabban és ellenségesebben kell elítélni minden magyar nacionalista megnyilván. Hát én ebbe behozni az ukrán-orosz háborút szerintem teljes tévedés. A román belpolitika... Szétszúztad az érveimet. De megpróbálom szétszúzni. A román belpolitika az elmúlt 30 évben mindig pontosan úgy ilyen hisztérikusan reagált bármilyen... ennél durvább, ennél kevésbé durvább, nem létező. Az uzvölgyi katonatemetőben aztán tényleg semmi nem volt, és őrjöngtek. Tehát egyetértek, tehát, semmi újdonság nincs. Én szerintem inkább a szörnyű az, hogy meg lehet újra és újra állapítani, hogy mondjuk nézzük meg mondjuk Spanyolország, a spanyol-katalán viszonyt, ami szintén egy borzasztóan terhelt viszony. Nagyon erősek a katalán függetlenségi törekvések. Nem akar a katalán társadalom együtt élni a spanyol többségi társadalommal, akik egyébként meg lényegesen nagyvonalúbbak, mint a románok velünk, és simán belefér, hogy mondjuk legyen katalán futballválogatott, amiben nem hivatalos barátságos meccsei vannak, majd utána mennek a spanyol nemzeti csapatba a katalán játékosok. A román sajtóba, a román politikába úgy, hogy egyébként az RMDSZ kormánypárt, tehát hogy neki a kormánypárti szövetségesei is szólnak be ilyenkor, az nem fér bele, hogy elénekeljék a székely himnuszt, ami egyébként meg még csak nem is a magyar himnusz eléneklése, pusztán csak annak a demonstrálása, hogy mi székelyek, van egy külön saját nemzeti identitásunk Románián belül, ami egyébként még csak nem is magyar nemzeti identitás. És ezt nem tűrik. És ez 30 évvel a rendszerváltás után vagyunk, 15 éve vagy 10 éve tagja Románia az Európai Uniónak, és lehet azt mondani, hogy az Orbánnak tömegével vannak szerencsétlen vagy arrogáns mondatai, stb., de azt gondolom, hogy ez semmi nem menti. Tehát, hogy ezzel nincsen semmit szembeállítani, mert azoknak az embereknek joguk van megélni a maguk nemzettudatát, kulturális különállását. Hogy nevez nemzetiségnek, és akkor rögtön még több joguk lesz, hiszen annak egy nemzet a nemzetiségeknek teret enged. Ja, igen. A nemzet a nemzetnek már kevésbé. Nem sikerült szézúznod az érveimet. Pedig baj nem! Igen. Inkább azt mondanám, hogy igen, az egy, hogy mondjam, a román közéletben egy ilyen axióma, bár ennek az intenzitása valamelyest csökkent, vagy csökkenhetett az elmúlt évtizedben, főleg a román NATO, illetve Európai Uniós csatlakozást követő időszakban, de az egy a román sajtóban, még a román baloldali liberális sajtóban is egy ilyen axióma volt, hogy a magyar-román határon áll 200 ezer magyar honvéd, akik alig várják, hogy átlépjék a magyar-román határt, és hamarosan ismét honvéd áll a Argitán. Tehát, hogy mi erre készülünk, a magyarok semmi mással nem töltik az idejüket, mint az állandó gyakorlatozással, a katonai gyakorlatozással, aminek a vége majd egy ilyen erdélyi expanzió lesz, amit majd a románok kénytelenek lesznek vérbe folytani, és ők természetesen arra készülnek tudatosan és szándékosan és látványosan, amire mi, hogy hamarosan következik ez az expanzió. Tehát, hogy ezzel én tisztában vagyok. Ez egy hazug mítosz, ami tudatosan terjeszt a román elit. Így van, de viszont egy olyan helyzetben, ahol ha ez még az ukrán titkosszolgálatok műve is, de mégiscsak felröppen időről időre egy kárpátaljai területvisszavétel ötlete vagy lehetősége. Magyarország ráadásul valóban gyökeresen más állásponton van ebben a kérdésben, vagy a magyar külpolitika, mint az Európai Unió és a NATO, tehát tulajdonképpen, ha nagyon rossz indulatú akarok lenni, vagy hogy mondjam, gyanakvó paranoid román, aki ráadásul hisz ebben az imént vászolt axiómában, akkor gondolhatom azt, hogy a magyar külpolitika revízióra készül, Kárpátalja kapcsán már kaptak is valamiféle ígéretet az oroszoktól, mondom még egyszer, román irredenta, vagy román nacionalista vagyok, aki egyébként is tele vagyok egy csomó magyarázható indulattal. De miért akarsz empatizálni ezekkel az emberekkel? Nem akarok ezekkel, csak azt akarom mondani, mondani, hogy szerintem az ilyen ügyek szaporodni fognak. Én mindössze ezt mondtam. Tehát, hogy lehet, hogy ha egy évvel ezelőtt éneklik el ezt a székely himnuszt a román és a magyar válogatott közösen, akkor is így lett volna belőle, lehet, hogy nem. Most viszont már biztos, hogy ezek az ügyek szaporodni fognak. Annál is inkább, mert Románia viszont az ujját már a ravaszon tartva készül. Megint csak egy belengetett, és megint lehet, hogy ez megint csak az ukrán-amerikai közös titkosszolgálati akciók része, de ugye már be van lengetve egy Moldávia, vagy Moldova elleni orosz támadás is, és hogy Transznisztria felé is létre fog jönni egy ilyen korridor. Tehát, hogy azért azt meg lehet egy bizonyos pontig érteni, nem azt mondom, hogy ezt az ügyet meg lehet érteni, félre ne ér, csak azt mondom, hogy azt meg lehet érteni, hogy a magyar különutasság a Kisantant egykori országaiban felébreszti a régi reflexeket. Az esetet kirobbantó ProSport portál Marius Diaconescu történészt idézi, aki szerint jelenleg nem létezik Székelyföld, csupán néhány romániai megye, amelyben magyarok is élnek. A Gazeta Sportuliról sportlap pedig szokás szerint az úgynevezett Székelyföld kifejezést használja. Az ügy gyorsan politikai síkra terelődött, miután a magyar ellenes feljelentéseiről hírhet Dantanassa képviselő kiszúrta a nézők között Táncos Barna környezetvédelmi minisztert, a Román Hoki Szövetség korábbi elnökét, akit azzal vádol, hogy a magyar táborból szurkolta végig a mérkőzést. Táncos a Gazeta Sportulirólnak nyilatkozva elmondta, hogy a csíkszeredai, gyergyói és brassói hokisoknak szurkolt a világbajnokságon, akik mindent megtettek, hogy Románia bent maradjon az elitben. Szerintem ezt a kérdést egyébként meg lehet úgy fordítani, hogyha ez fordítva történik, tehát Magyarországon játszik egy vesztes meccset a magyar válogatott, majd a meccset követően közösen eléneklik mondjuk a Vasgárda himnuszát, vagy valamelyik vasgárdista indulót a román válogatott néhány tagjával, arra hogyan reagál a magyar külpolitika, vagy hogyan reagál a magyar közvélemény. De most a érzésem szerint sehogy. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert hogy legalábbis nem lenne belőle nagy. A közvélemény leszarná. De jó, de várj, most a Vasgárdát párhuzamba állítani Székelyföldre. Nem, csak emelem a tétet. Hát de nem emeled a tétet, hanem meghamisítod az analógiát. Tehát, hogy ilyen nincsen. Tehát, hogy a székely himnusz... Reméltem nem veszed észre, fenelj meg. De hogy nagyon szemfüles voltál, András, de hogy a viccet félretéve egyébként, akkor nem tudom, hogy van-e, nyilván van a románoknak is az erdélyi himnusszal megegyező, hogy milyen történeti értékű, súlyú, és nem tudom, ennyi indulati potenciállal rendelkező dal, mint az ők megkapták Erdélyt. Tudod, nincs miért sajnálni őket, tehát, hogy ők vittek mindent. Tehát, hogy ők elvitték az egészet, úgy, ahogy volt. Nem azt mondtam, hogy sajnálom őket, csak azt mondom... Nincs sérelem, nincs trauma, hanem ők megnyerték a lottóütöst. Én sem sajnálom őket semmiért. És egyébként meg áldozatnak tekintik magukat, tehát hogy mi, akiktől meg viszont elvették azt, ami azért nem volt az övék, azok meg elkezdünk empatizálni ezzel. Tehát, hogy ez egy nagyon szuicid magatartás szerintem. Tehát, hogy persze, nyilván meg lehet érteni minden fasisztát, meg lehet érteni minden nácit, meg lehet érteni az őrülteket is, bármeddig lehet, de hát azért az a helyzet, hogy per pillanat ez a román politikának egy nagy ügye, ahol kormánypárti miniszterek esnek a magyar kisebbségnek, miközben az RMDSZ kormányon van. Tehát, hogy ez szerintem a 21. századi Európában ez egy botrány. Tehát, hogy ez egy nagyon súlyos botrány, amiben egyébként nem az kellene legyen, hogy a magyar politika áll szemben a román politikával, hanem az európai politikának kellene szemben állni a román politikával, mert egyébként, ha ez a dinamika megy, és ez a dinamika működik, akkor nagyon gyorsan elérünk oda, hogy olyan világot látunk Közép-Európában, vagy később Nyugat-Európában, mint ami Ukrajnában van most. Ezzel egyetértek, ugyanakkor azt is gondolom, hogy amit most te képviselsz, az viszont határozottan sérelmi politika. Így van, és egyébként visszakanyarodva akkor már az orosz-ukrán háború kérdéséhez, ha van valami, amiben az Európai Unió magatartásával, vagy a NATO magatartásával egyetértek, amennyiben persze annak a tiszta lelkű csapatnak képzelem őket, amilyennek hazudják magukat, de ettől függetlenül magával az elvvel maximálisan egyetértek, hogyha engedünk ennek a típusú nyomásnak, függetlenül függetlenül annak a valóság vagy igazság tartalmától, akkor gyakorlatilag visszatér a háború, mint a nemzetközi konfliktusok elintézésének egyik lehetséges és legitim módszere a hétköznapi politikába. És ez nem jó. Azért a területrendezésnek legalábbis ebben a térségben ez már régóta nem volt, vagy legalábbis közel 80 éve nem volt legitim eszköze, és ez ennek a megállítása, vagy a lehetetlenné tétele, vagy a megakadályozása igenis egy fontos feladat. Én azt gondolom, hogy a magyar-román viszonynak is egyébként olyannak kéne lennie, és ezért hoztam pont be példaként a magyar a helyzetet, hogyha még akár a Vasgárda himnuszát is énekelné itt a román fél Budapesten, sem lenne szerintem különösebb következménye. Ahogy annak sem lett, egyébként, lenne. Annak sem lenne külön. De hadd mondjam végig, hogy ez miért van rendjén így szerintem. Ahogy annak sem lenne különösebb következménye, vagy sem volt különösebb következménye, hogy egyébként. Alföldi Róbert átadta a Magyar Nemzeti Színházat a román diplomáciának, vagy a Magyarországon élő, nem tudom, román közösségnek, nem tudom pontosan, hogy volt már ez, a Trianon 100. évfordulójának a megünneplésére, vagy valami ilyesmi volt. Tehát igazából De most a fasiszta csasztusságnak az éneklése az még mindig csak nem ugyanaz, mint szerencsétlen gesztusok, és egyébként meg bizonyos értelemben meg vissza kell, hogy utasítsam, hogy a sérelmi politika, amit képviselek, mert bizonyos értelemben nyilván az, de hát azért én azt mondom, hogy ha hiszünk az Unióban, a sérelmi politika mellett mondjuk el, hogy ez a demokrata és ez a liberális politika is, amelyik egy nemzeti kisebbségnek a jogait minden körülmények között védi és támogatja. Akár a hozzátartozó nemzeti kisebbség, akár a nem hozzátartozó nemzeti kisebbség legyen, és a magyar kisebbségnek a jogai az elmúlt 100 évben, amióta Romániához tartozik, folyamatosan sérülnek, folyamatosan nem tartanak be se nemzetközi egyezményeket, se békeegyezményeket, a romániai magyarság lassan elfogy, szisztematikus az túlzás, hogy szisztematikusan átalakítják ugye a nemzetiségi viszonyokat betelepítésekkel. Tehát egész egyszerűen borzalmas állapotok vannak évtizedes viszonylatban, és arról beszélünk, hogy sérelmi politika. Hát ne haragudjál. Nem azt mondom, hogy nem. Sérelmi politika. Ez az európai tények, politika. Ezek tények. Csak azt mondom, hogy ennek a tényeknek az ismételgetésével önmagában, főleg ha egyébként a külpolitikában jelen pillanatban a NATO és az Unió által megfogalmazott állásponttal szembe menve igyekszünk a saját érdekeinket képviselni. Ez hosszú távon, lásd orosz és ukrán viszony, hosszú távon ennek az eredményessége legalábbis megkérdőjelezhető, de hosszú távon akár háborúhoz is vezethet. Én azt mondom, hogy állandóan azzal vádoljuk az ellenzéket is, de a kormánypártot is ebben a műsorban, meg általában a magyar közélet szereplőit, hogy a közös intézményeinket, a törvényeinket, a közösen megalkotott szabályainkat csak akkor vesszük komolyan, hogyha éppen a pillanatnyi érdekeinket szolgálja. Máskülönben pedig mutogatunk rájuk, hogy alkalmatlanok, vagy éppen részrehajlóak ezek a szabályok, vagy törvények, vagy intézmények, vagy a diktatúra, vagy az önkény érdekeit szolgálják. Szerintem NATO is unió tagként, a NATO is az unió szabályait és a törvényszerűségeit, hogy mondjam, működését használva, vagy azt bírálva, vagy azzal akár határozottan, de konstruktívan szembe menve lehetne bírálni a román külpolitikát. Amit most te képviselsz ebben a pillanatban, az egy kisországi sérelmi politika szerintem, nem pedig egy olyan szövetségi rendszer felől érkező és a helyzetet vizsgáló politika, ami egyébként Romániát mellénk rendeli, egyébként szövetségesünknek tekinti, mi magunk is elben annak tekintjük, és nem csak, hogy katonai szövetségesünk, de gazdasági és jogi szövetségesünk is, hiszen egy államszövetségben, az Európai Unióban vagyunk velük. Én csak azt mondom, hogy minél több ilyen ez a típusú megközelítés ennek a problémának, hogy magyar-román feszültség, és ez egy magyar-román ügy, és ez egy magyar-román kérdés. Még egyszer mondom, a diagnózissal egyetértek. Én se szeretem azt, hogy ezt a román közélet, a román közvélemény, a román politika és a román külpolitika tárgyalja, rendezi és elintézetnek gondolja, sőt, ugyanazt gondolom róla, amit te, de mégis azt gondolom, hogy a háború vagy a hosszú távú konfliktusok elkerüléséhez az út vezet, hogyha elfogadjuk azoknak a szövetségi rendszereknek, meg eszvéknek a ránk oktroját szabályait, vagy az általunk elfogadott és jónak tekintett szabályait, amikben élünk. De most én miben nem fogadtam el? Én ezzel egyetértek, csak én miben nem fogadtam el. Azt látom, hogy a románok miben nem fogadják el. Azt kérdezem, hogy én miben nem fogadtam el. Mitől sérelmi politika az enyém? Abból szerintem, hogyha pusztán afelől közelítjük ezt meg, hogy már megint a románok, és ezt ilyen módon kommunikáljuk, akkor ez megint egy ilyen, na megint kezdi ez a két ország típusú hangulatba csaphat át. Ennél szerintem vannak, hogy mondjam, Gábor, ha nincsenek, azt mondtam, akkor viszont nincs értelme a NATO-nak és az uniónak. Azt mondtam, hogy nem Magyarországnak kéne itt szemben állni a román elittel, vagy azokkal, akik ezt csinálják, hanem az Európai Uniónak. Hát pont ezt mondtam, hogy az a szörnyű, mégis hogy... te állsz velük szemben. Hát én nem állok senkivel szembe, én csak pofázok egy rádióba, de a baj az, hogy tényleg egyedül marad a magyar külpolitika általában ilyenkor, amikor kiáll, és az a helyzet, hogy ez nem egy éve kezdődött, nem öt éve nem, kezdődött, ez hanem ez 30 éve így van. Hogy az, amit belet ígérve nekünk itt 30 évvel ezelőtt, hogy majd az EU ezektől a helyzetektől megvéd minket, majd a NATO ezektől a helyzetektől megvéd minket, ezeket a konfliktusokat kisimítja, értelmetlenné teszi, és a végén az összes unió tag és az összes NATO tag együtt kézen fogva rohannak majd a mezőn is fújja a hajukat a jövő szele, ez nem következett be. A nagy kérdés az, hogy ennek ellenére, vagy ezzel egyetemben sem garantál-e nagyobb békét ez a két szövetségi rendszer, vagy ezek mondjam, állandó vizsgálatával és kritikájával kizsarolható-e, vagy kicsikerolható-e valamilyen eredmény, egyelőre azt látjuk, hogy nem, akkor viszont felvetődik annak valóban annak a kérdése, hogy miért vagyunk benne ezekben a szövetségi rendszerekben, ha egy ilyen konfliktus megoldásába se tudjuk őket bevonni, de ehhez viszont, hogy mondjam, kevés vagyok, de szerintem mindannyian kevesek vagyunk, hogy eldöntsük, hogy pusztán emiatt az ügy miatt érdemes-e a bírálaton túl bármilyen egyéb módon, hogy mondjam, lépéseket fontolgatni, vagy fogadjuk el, hogy a románok ilyenek, ez a viszony ilyen, és ez sose lesz jobb, és ezt részben a, hogy mondjam, a mi sérelmeink, nagyobb rész pedig az ő lelkismert furdalásuk, meg a be nem ismert bűneidig táplálják, amennyiben elfogadjuk a magyar narratívát. Azt hiszem, hogy most a nyárinak a lelki világában találok jobban otthonra. Itt az előbb az orosz-ukrán konfliktus kapcsán akartam mondani, hogy azért minél tovább húzódik ez, nem hogy annál mélyebbre megy a világválság, hanem annál tovább mélyül a nemzetközi konfliktus ellentét, az EU egységének a bomlása, és ezek a negyed és fél alkalmas diplomaták békét alásó nyilatkozatai és azoknak a száma. Ugye minden nap egy lehetőség, hogy még valami hülyeség elhangozzon, ami önállóan is háborús konfliktushoz vezethet éppen két ország között. Itt ebben a konkrét esetben nem tudom, szerintem mi is ahányszor nem szomorúsággal tekintünk arra, hogy e fölött a száz éves szomorúságunk fölött itt dühös felek néznek éppen egymásra, megint mint a véres rongyra, hanem ilyen bátran kitárgyaljuk a műsorban, amúgy helyesen akár empatizálni próbálunk, de közben akár nem létező aktorok, nem létező gondolatait és érzéseit mutatjuk be, ahogy a nyárit egy szerepbe helyezkedett az előbb, olyan, mintha élve boncolnánk egy élőlényt, aminek a jelenlegi, amúgy minden korábbinál egészségesebb állapota mindannyiunknak sokat jelent. Én azért nem szólalok meg ilyenkor, én egyszerűen szomorúságot érzek, és nem érzem, hogy érvelnem kellene, és jól érezném magamat ebben a száz éves vitában századszorra. Románia sportminisztere Novák Eduard Facebook oldalán osztotta meg véleményét. Mindenki számára tisztáznunk kell egy dolgot. A hoki válogatott nem a román himnusz helyett énekelte a székely himnuszt a Ljubljánában rendezett jégkorong világbajnokságon. A szabályzat nagyon világosan előírja. Egy ilyenfajta eseményen a győztes országnak a himnuszát éneklik el. Ez nem olyan, mint a futballmeccseken, ahol minden mérkőzés elején eléneklik mindkét ország himnuszát. Amint tudják, sajnos a román válogatott elveszítette ezt a meccset, úgyhogy hivatalosan a szabályzat szerint nem énekelték el a román himnuszt. Vagyis a meccs után a szurkolók elkezdték énekelni a székely himnuszt, ehhez csatlakoztak a válogatott magyar játékosai. A székely himnusz egy olyan értéke Románia magyar kisebbségének, tehát a sportolóknak is, amely nem irányul sem a román közösség, sem Románia ellen. Ez a botrány nem a székely himnuszról, hanem a tiszteletlenségről szól. Zárt a Románia sportminisztere. A székely himnusszal kapcsolatban igen, azért azt állapítsuk meg, hogy nem irányul senki ellen, nem bánt senkit, nem kérdőjelezi meg a román államiságot, és semmiképpen sem hasonlítható össze a Vasgárdának bármilyen csasztuskájával, amelyik ugye a román fasizmusnak és antiszemitizmusnak a reprezentánsa. Jó, azért ne csináljunk úgy, mintha az erdélyi himnusz nem egy bizonyos körnek lenne, vagy lett volna egész pontosan. Azon túl is félreértés ne essék, de hogy a trianoni határokon belül az erdélyi himnusz éneklése egészen más jelentett, és most nagyon finoman fogalmazok, mint a trianoni határokon kívül. Tehát azért oké, a vasgártista hasonlat valóban nem áll, és nem is annak volt számva, mielőtt megpróbálod ezt rám húzni, mert egyébként nem annak volt számva. Inkább csak azért emeltem a tétet, csak nem érted, hogyha még akár a vasgárdista himnuszt is énekelné Magyarországon a román válogatott valamilyen oknál fogva, a magyar közvélemény maximum megvonná rá a vállát, míg a román közvélemény egyébként most ebből a hírnek az utolsó részéből összeálló kép alapján nagyjából spontán, meg ilyen félreértések, meg ilyen válvonogatásból beindult éneklés alapján szerveződő valamire, a román közvélemény egészen meg azt hiszi, hogy mindjárt elindul az a 200 000 honvéd és visszafoglalja a Székelyföldet. A Székely himnuszra valóban igaz, hogy szél